tylko do 4 kwietnia. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19. Dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jutro rozmowa w MSZ z ambasadorem Izraela. W sprawie Aleksa z Krakowa 2 lata temu prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Szykują się utrudnienia w stolicy. Taksówkarze zablokują rondo w pobliżu lotniska. Jestem przygotowany na trudną rozmowę, mówi wiceminister spraw zagranicznych, który wezwał do resortu ambasadora Izraela. Jako Liwne ma się zjawić jutro o 10:00. Ma to związek z poniedziałkowym atakiem na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. W jednym z wywiadów ambasador Liwne stwierdził, że takie ataki się zdarzają. Powiedział też, że w Polsce jest wiele przypadków antysemityzmu. Minister Szejna liczy, że jutro ambasador podejmie dialog i wysłucha racji polskiej strony. Ta rozmowa będzie rozmową poważną, dotyczącą nie tylko jasnego wyjaśnienia okoliczności czynu kryminalnego i rozmowy oczywiście o naszych relacjach. Mam nadzieję, że pan ambasador podejmie dialog. Zachowanie izraelskiego dyplomaty skomentowali prezydent i premier. Andrzej Duda nazwał wypowiedzi ambasadora Jakowa Liwne oburzającymi. Donald Tusk powiedział, że nie akceptuje sposobu komunikacji, jaki przyjął w tej sprawie izraelski dyplomata. 2 lata temu prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie nastoletniego Aleksa. Wczoraj podczas spotkania premiera z wyborcami w Krakowie chłopiec ujawnił, że został wykorzystany seksualnie przez rówieśnika ze swojej klasy podczas zielonej szkoły. Jak tłumaczył, po zgłoszeniu sprawy w szkole nie uzyskał wsparcia. Jego rodzice zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora, nauczycieli i pedagoga, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski. Poprzez brak wdrożenia procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole podstawowej oraz niepowiadomienie organów ścigania lub sądu o czynach karalnych popełnionych na szkodę małoletniego, prokurator odmówił wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Rodzice Aleksa odwołali się od decyzji prokuratora do sądu. Ten wiosną 2023 utrzymał w mocy postanowienie śledczego. Taksówkarze będą protestować jutro w Warszawie, a zablokują rondo w pobliżu lotniska Chopina. To reakcja na to, że radni nie zajęli się dziś projektem uchwały w sprawie podniesienia stawek za przewóz. Rada Warszawy ma nas głęboko w poważaniu, dlatego jutro o godzinie 12 będziemy aktywnie chodzić po przejściach dla pieszych przez 3 godziny do godziny 15 w okolicach lotniska Chopina. Mówił Dariusz Chojnowski ze Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz. Radni tłumaczyli decyzję tym, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt, ponieważ ma posiadać wady prawne. Prezydent Warszawy deklaruje, że jest gotowy do rozmowy na temat podniesienia stawek dla taksówkarzy. Rafał Trzaskowski przyznaje, że ich postulaty są słuszne. To jest jasne, znaczy można regulować ten proces i oczywiście wtedy ceny idą w górę. W związku z tym to zawsze jest kwestia kontrowersyjna, trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Jestem gotów do rozmowy na ten temat. Taksówkarze domagają się m.in. podniesienia pierwszej taryfy do 5 zł, drugiej do 7,5 zł. Opłata początkowa ma wynosić 12 zł. NATO jest najsilniejsze w historii, tak brzmi fragment oświadczenia amerykańskiego prezydenta z okazji 75. rocznicy utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Joe Biden powtórzył obietnicę obrony każdego centymetra terytorium NATO. Joe Biden nazwał NATO największym sojuszem wojskowym w historii, który podczas zimnej wojny występował przeciwko siłom sowieckiego totalitaryzmu, a obecnie broni wolności i demokracji. Prezydent USA przypomniał, że zasada wspólnej obrony została przywołana tylko raz, gdy po atakach z 11 września sojusznicy stanęli ramię w ramię z Ameryką. Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone traktują artykuł 5 jako święte zobowiązanie do obrony każdego centymetra terytorium NATO. Prezydent USA stwierdził, że obecnie NATO jest większe, silniejsze i bardziej zdeterminowane niż kiedykolwiek wcześniej, a tylko w ciągu ostatnich 3 lat członkowie NATO zwiększyli wydatki na obronę o prawie 80 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju tenisowego ATP w Estoril. Polak pokonał Brytyjczyka z polskiego pochodzenia, Jana Chońskiego, 7-6 i 6-4. Cieszę się z meczu, na pewno nie było łatwo. Jest to mój pierwszy mecz na nawierzchni ceglanej. Przyzwyczajenie się do decyzji, do poruszania się tak naprawdę po kilku dniach treningu nie jest aż takie łatwe. Na pewno cieszę się z tego, że podczas spotkania gdzieś udawało mi się adaptować.

cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19:00. W ten sposób kończymy popołudniowe. Zapraszamy do Trójki w czwartek, 4 kwietnia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. Chociaż Michał Jakubik zostaje i Michał też w studiu. Owszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczór. Dzień dobry, no dobry to teraz wieczór. Już w twoje ręce. Dobrze. Michał Jakubik zostaje, jak powiedziałaś. Gosia Jakubowska wydaje. Ja nazywam się Michał Kowarski. Kłaniamy się nisko i przyszedł czas na... Rotacja. Albo raczej rotację. Orkiestra będzie się dostrajać przez najbliższe kilkadziesiąt sekund, ale potem będzie bardzo przyjemnie. lekko popsute brzmienia, ale jakże intrygujące. Warren Ellis, Jim White i Mick Turner, czyli formacja Dirty Free, wczoraj ogłosiła, że po 12 latach będzie nagrywać nową muzykę. Warren Ellis może być Państwu znany z tego, że jest prawą ręką Nicka Cave'a w przypadku projektu The Bad Seeds. No i 26 czerwca właśnie Dirty Free wydaje album Love Changes Everything. To teraz będziemy się powoli rozkręcać. Jeszcze tylko tutaj wtrącę, że bardzo serdecznie polecam w oczekiwaniu na nowy album Dirty Free sięgnąć po płytę Ocean Songs z 99 roku, taka akurat do ululania czy kontemplacji. Jak już wspomniałem, będziemy się rozkręcać. Cindy Lee. True, something true. Cindy Lee i Diamond Jubilee. Piękny, piękny utwór. Kilka tygodni temu Patrick Flegel, czyli człowiek, który stoi za projektem Cindy Lee, zapowiedział, że szykuje się nowa płyta. Na początku ta płyta miała nazywać się Darling in the Discotheque i ten konkretny album miał mieć 3 płyty CD. W sobie ostatecznie stanął na 2, ale to wciąż są 2 godziny fantastycznej muzyki. Nie ma tej płyty na streamingach, ale tutaj można w bardzo prosty sposób i to w dobrej jakości dobrać się do tej płyty, ponieważ płyta jest na YouTubie, a w linku i w komentarzach można znaleźć link do chmury, w której można ściągnąć całe 2 godziny muzyki w wave'ach. Także jest jeszcze lepsza jakość niż na streamingach. Bardzo serdecznie polecam. W dalszym ciągu będziemy się rozkręcać i teraz już naprawdę będzie konkretnie, bo Pet Shop Boys 2 dni temu wydało nowy singiel. Amalfi, blue skies, blue seas, it's a long way from Siberia, how did you get here? Jump the barrier, we're all the airports, climb a hill, call asylum there, took all the KGB boys by surprise, I think they thought that you would never dare. Pet Shop Boys i Dancing Star, czy Gwiazda Taneczna. Utwór jest zainspirowany baletmistrzem Rudolfem Nurejewem i jego historią ucieczki ze Związku Radzieckiego z 1961 roku. Nowy album Pet Shop Boys, bo oczywiście jak jest singiel, to też płyta nadchodzi, Nonetheless, ukaże się 26 kwietnia, a zespół zagra 3 lipca na warszawskim Torwarze. A skoro jesteśmy przy koncertach... kwietnia będę w niebie. O, 26 kwietnia z ludzikami w niebie. Zapraszam ciebie na premierę płyty Lacuna. Będzie grał lepszy gitarzysta ode mnie i cały zespół ludziki będzie. 26 kwietnia w warszawskim niebie. Na premierę płyty zapraszam ciebie. Pozwoliłem to sobie pożyczyć z twoich mediów społecznościowych. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Nie, ale zaskoczyłeś mnie 10. Okej. Okay. Pablo Paweł w studiu. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry słuchaczkom i słuchaczom. I spotykamy się w studiu trójkowym, zważywszy na to, że wydajesz z ludzikami nową płytę Lacuna. Są zaplanowane dwa koncerty, 26 Warszawa Niebo, ale jeszcze 6 kwietnia w Krakowie i z tego, co widziałem, to chyba ten koncert już jest wyprzedany. Tak, niestety, znaczy niestety jest wyprzedany koncert krakowski, potem będzie Warszawa, a potem już od maja będzie tych koncertów więcej, ale to będziemy jeszcze tam informować. Na razie mamy takie dwie premiery. Pierwszą krakowską, a drugą warszawską 26 właśnie, jak śpiewał ten mężczyzna przed chwilą. No dobrze. No w takim razie bardzo mnie to cieszy, że koncertów będzie więcej. Przygotowaliśmy 4 single z Lacuny, które będziemy grać. Jeden utwór już jest dostępny do odsłuchu, 3 będą premierowo i zagrajmy może jeden z nich na początek. Moim zdaniem myślę, że to będzie doskonały opener do koncertów. Który zmieni tu noc. Jesteśmy razem tutaj na kilka chwil. Jesteśmy bandą, a pijaną w sztuk. Nie ma tu kamer, choć lecimy jak film. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy burzą z Prospera snu. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy kulą, która leci na wskróć. Jesteśmy ogniem, co sunie przez ląd. Jesteśmy dźwotem przeszywającym noc. Jesteśmy krzykiem, nie wiadomo skąd. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy burzą z Prospera snu. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Mamy tu siebie i więcej nic. Żadnych pieniędzy i nadziei nóg. Ciała na wspólne pół. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy burzą z Prospera snu. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy bombą, Pablo Paweł i Ludziki, utwór numer 4, premierowo, na antenie Trójki. Jak wyglądał proces nagrywania tej płyty? Wyglądał ciekawie, bo my robiliśmy w pewnym momencie muzykę do serialu, którego jeszcze nie ma. Mhm. I robiliśmy tam dużo muzyki ilustracyjnej, znaczy robiliśmy też piosenki, ale muzyki ilustracyjnej. W związku z tym tych pomysłów latało bardzo dużo. I potem, jak to zwykle bywa, do tego serialu weszło tam kilka tematów, a ta reszta została i tak pamiętam, że moja myśl była taka, zróbmy coś z tym, bo szkoda mi tego, fajne pomysły. I zacząłem pisać teksty i zaczęliśmy to wszystko tam składać jedno do drugiego. Mamy własne, właściwie już studio, taką salę prób, która jest studiem na warszawskiej Pradze, na Białostockiej. I tam się zamknęliśmy w pewnym momencie i nagrywaliśmy to. To wszystko właściwie już od paru lat robimy to tak, że to jest prawie zamknięta robota w zespole, to znaczy miksują płytę DJ Zero i Emil, czyli członkowie zespołu. Masteruje to zazwyczaj Mario Dziurek, który nie jest członkiem zespołu, ale jakby był, ponieważ robi to już od paru lat. I Kapela ze Wsi Warszawa tak, to też. Tak, między innymi też z Lava Muffin związany. No w ogóle legenda polskiego dubu, ale potrafi wszystko, niekoniecznie dubowe rzeczy. więc tak pracowaliśmy. Wyszło nam dużo piosenek i ja nie wykluczam, że jeszcze różne niespodzianki w tym roku się mogą pojawić. Czy możemy się spodziewać na przykład czegoś w rodzaju Wspaniałych Piosenek? To było całkiem ciekawe wydawnictwo wasze wcześniejsze, bo wydaliście to tylko na kaseciaku, z tego co pamiętam. No tak, to był rodzaj The Best Of, tylko że wcale nie The Best. To znaczy zupełnie nie były to najpopularniejsze utwory, tylko takie, które my uznaliśmy, że one są warte jakby przypomnienia przez te tam paręnaście lat już działania zespołu, a właśnie nie były nigdy singlami, nie leciały w radio, a naszym zdaniem są fajne. To czasami jest tak, że na przykład pamiętam, że jak wydaliśmy płytę Ladinola i tam był utwór Ostatni Dzień Sierpnia, to nikt tego w radiu nie chciał grać, że to powolne, że jakieś takie smutne i że niekoniecznie, a potem się okazało, że właściwie koncertowe jest to jeden z największych przebojów i ludzie znają go na pamięć, no i między innymi na tej kasecie też jest, więc to był taki pomysł kasetowy. Z drugiej strony troszkę to był też ukłon może w stronę starszych fanów, tych, co jeszcze mają odtwarzacze kasetowe. Ja akurat mam, ale pamiętam, że nasz gitarzysta mówi, kurczę, ale ja to chyba muszę kupić, bo już nie wiem, nie mam tego nośnika zupełnie. No tak, tym bardziej, że kasety jednak bywają troszeczkę niewdzięcznym nośnikiem przez to, że trzeba o nie dbać, one są nietrwałe, ale jaki klimat jest puszczania z kasety. Tak, no muzyki. Ja przy okazji w ogóle, bo jak przyniosłem tę kasetę do domu, to tam córce puszczałem, to przy okazji ściągnąłem z Pawlacza jakieś kasety, które miałem, no i tam się okazało oczywiście cuda nie widy, jakieś pierwsze zespoły nagrywane na Grundiga, jak miałem tam 16 lat, więc w ogóle wspaniałe rzeczy, natomiast oczywiście one się rozmagnesowują i nie wszystkie działają tak jak powinny. Dlatego o wiele wdzięczniejszym nośnikiem jest płyta CD. Pięknie wydana płyta CD, przechodząc do lakuny. CD jest tylko i wyłącznie białe, z drobnym napisem Pablo Paweł i Ludziki i Lakuna. Samo wydawnictwo, zdjęcia. Skąd te zdjęcia? To są różne bardzo zdjęcia. To nasz grafik Krzysiek Bielecki, który pracuje przy wszystkich naszych płytach od początku i właściwie te okładki mają podobny sznyt. Gdzieś w czerni i bieli są zachowane. Dużo to jest zdjęć archiwalnych, tylko one są przez Krzyśka przerabiane, wycinane. Znaczy my je kupujemy tam powiedzmy z jakiejś tam agencji Polski głównie. Są, w 99% są zdjęcia warszawskie, bo mi też na tym z różnych powodów zależy. Na przykład po prawej stronie to nie widać, ale to jest przedwojenne zdjęcie i tu stoi pan policjant, ale widać tylko jego buty. I ten, Krzysiek jest artystą, więc ma swoją wizję, ja potem tylko do niego przyjeżdżam, pijemy dużo napojów i rozmawiamy, czy ta wizja jest odpowiednia, natomiast jakoś nam się dobrze, znaczy te okładki moim zdaniem współgrają z tym, co jest na płytach. A na płycie jest naprawdę bardzo różnorodnie. Usłyszeliśmy Jesteśmy Bombą. Sam wspominałeś, że wokale były nagrywane na mikrofonie harmonikowym również. Tak. No i następny utwór, który zagramy, również będzie intrygujący i inny, ponieważ będziemy zaczynać od syntezatorów. Miłość

Począwszy od, powiedzmy, takiej płytkości związanej z miłością, poprzez to, że jesteśmy przebodźcowani. Czy to są te inspiracje, które do ciebie trafiają i które będziemy mogli znaleźć na tej płycie? No pewnie tak, tylko ja zupełnie nie jestem moralizatorem. To nie są moje zapędy, żeby ludziom mówić, że słuchajcie, źle się dzieje. Ja raczej po prostu opisuję to, co widzę, to co słyszę i potem to wychodzi w piosenkach. Powiedziałbym, że nie było żadnego takiego odgórnego planu, że ta płyta ma być taka albo taka. Mhm. Ja po prostu pisałem dosyć na bieżąco. Jak się okazało, napisałem dużo piosenek o miłości różnych, co mi się wcześniej rzadko zdarzało, znaczy zawsze się bałem trochę, a tu się okazuje, że tego jest więcej. No maski nie jest o miłości, maski jest o rzeczywistości, ale to pewnie dwa plany się gdzieś tam przeplatają. To może zanim maski, to jeszcze kolejna piosenka o miłości. Popił jej serce aperolem, wiatrak nad pocałunkiem kręcił się na nie. Westchnęła potem, on poszedł do baru krokiem marynarza śród miejskich mórz, które złowił już, choć może przy dnie. Pada, pa, pa, pada, pada, pa, pa, pada. Inny sam, sam dalej. Rzeźbiją w myślach, jak syrenkę Wisła szumi. Gładzi tym czas. Chciałbym połączyć ich spojrzenia nad kieliszkami, ale zamknięci w swoich marzeniach, jak w klatce kos. SMS przyszedł do samotnego, pokręcił głową i zwija się. Gdzie indziej też jest letnia noc. Do tamtej wrócił, cierpki Don Juan. Patrzy znów w niego, jak święty obraz, to skończy się źle. Skończy się źle. Z głośnika Lesław śpiewa o swetrach, a miłość wieje, kędy chce. Kędy chce. Chyba tu była, trochę wypiła. Wraca do rzeki, płacze w głębinie lub śmieje się. Cholera wie. Pablo Paweł i Ludziki, Aperol z płyty Lacuna, która wychodzi już jutro. I teraz możemy porozmawiać na temat tych masek, które za chwilkę nam wybrzmią na antenie, ale do tego jeszcze chciałem zapytać, skąd w ogóle pomysł na maski i przede wszystkim na twoją maskę, bo wydaje mi się, że jest inspirowana pandą. Kojarzy mi się też z takim jednym filmem Frank. Nie wiem, czy miałeś przyjemność oglądania. Tak. Ale dopiero jak teraz powiedziałeś, to ten Frank mi też przyszedł do głowy, że tak może być. To oczywiście przypadek, jak większość rzeczy. To znaczy robiliśmy zapowiedź pierwszego teledysku, który właściwie jest takim, no, wideo, ja tam tańczę i tam nic się specjalnie wielkiego nie dzieje. I w Karot, czyli w naszej wytwórni, my mamy taką kawiarnię i w tej kawiarni była ta głowa pandy właśnie, taka szalona. I Piotrek, mój przyjaciel i menadżer, mówi, weź to załóż na chwilę, zrobimy taką zajawkę. No i się okazało, że to jakoś bardzo dobrze wygląda, bo ona jest taka, z jednej strony jest trochę biedna ta głowa, a z drugiej strony niewinna, ma takie oczy, powiedziałbym, dobre, jak ja oczywiście, więc wykorzystaliśmy to, a ponieważ wiedzieliśmy, że maski będą drugim singlem, to razem zaczęło nam się łączyć. Natomiast do tego drugiego klipu już większość masek wykonała warszawska artystka i one są, powiedziałbym, bardziej psychodeliczne troszkę i to wszystko się tam miesza. Czy zamierzacie tych masek używać na koncertach, czy to trochę Wiesz za dużo? Co, po pierwsze, trochę jest tak, że już jest dużo zespołów, które w różnych maskach występują i nie wiem, czy to jest taki świetny pomysł, a z drugiej strony w tym jest strasznie gorąco. chciałem o to zapytać. A my gramy wbrew pozorom dosyć energetyczne i długie koncerty, więc ja myślę, że bym się ugotował po prostu w tym, więc nie wykluczam, ale nie planuję jakoś bardzo tego. Właśnie chciałem o to zapytać, bo w pierwszym teledysku do tej płyty, czyli Przytańczone serca, tańczysz, ale widziałem, że na Facebooku, kiedy wrzucaliście właśnie zajawkę pod ten teledysk, to myślę, że tak spokojnie z połowy utworu przetańczyłeś w tej masce. Tak. I ostatecznie w teledysku znalazły się chyba ze 4 albo 5 przebitek ciebie tańczącego w masce, a poza tym jesteś bez maski. Czy miałeś takie poczucie, to po co ja to robiłem i się tak męczyłem? Wiesz, ja przede wszystkim zatańczyłem ten utwór 30 razy. W końcu właściwie wzięliśmy jedno ujęcie, to jest one take. Tam nie ma specjalnych cięć, poza tym tą pandą, która się pojawia, bo chcieliśmy też, żeby to było płynne. Ja w ogóle lubię tańczyć i ten pomysł był ode mnie taki głupi trochę może, żeby to był po prostu taniec. Natomiast taniec w tej głowie pandy, no to tak myślę, że 2 kilo straciłem w trakcie tego, więc to tylko raz zrobiłem, już więcej nie chcę. Ona jest ciężka i temperatura w niej wynosi dużo więcej niż temperatura ciała człowieka. Pozostaje mi tylko powiedzieć, współczuję. Myślę, że te maski... Nie, no to wszystko dla sztuki oczywiście. Oczywiście, oczywiście, wszystko za sztuki. Dobrze, to skoro już mówimy o tych maskach, to w takim razie... Ja mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz niezwiązaną, tak chciałem rzucić, bo wiem, że Grabasz, mój przyjaciel poznański, jest w szpitalu, chciałem mu życzyć powrotu do zdrowia. Poza tematem, wracamy. Oczywiście, również życzymy zdrowia i odgrywamy maski. Na paszczach maski, requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski, requesty, taski, dropsy i flaszki. Surreal Warsaw, najlepszy klub, forsa na biznes poszła na grób. Ty, mamy, zlecenie z góry, dy mamy, aż lecą wióry, kampania reklamowa śmierci. W SM-ach memy, aż w mózgu wierci. Na billboardy da się flamę czarną, koszulki i czapki z czarną kokardą. Trzy ćwierci śmierci twarzą Leonardo, pasek na oczy za potrójną gardą. Trupy gadają jak Lincoln w Bardo. Ty, kto to skuma? Nieważne, hardcore. Tu podpal mocniej, tu zalej farsą. Rozdajmy ostre kule terytorialsą, na to biskupów w kupie i hardo, i Bąkiewicza niech robi salto. Maski na paszczach maski, requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszczach maski, requesty, taski, dropsy i flaszki. Tajpy na wdychu, śmierć na chorągwi, małpki po dychu, protest są kombi. Masz ty tu, masz ty we każdej gminie, dożynki świetne świnie, daj pałkę glinie. Słynie dziwiszem, kraina zombie. Płynie irtyszem, szczepionka trąbi. Na trwogę, trębasz przebity. Hity nabity, bity na płyty. Na płycie chodnika, dzieciak pobity. Daj czarne pasemka na etykiety okowity. Czarne gazetki, Biedronki i Tesco. Kir na kondomy, kir na burleską. Dzieci na Zoomie, kolena w Teamsach. Śmierci jak w dumie, pogrzeby w Simsach. Tańczą truposze, tak na TikToku. Jutro wypłata, kampania w toku. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski. Moim zdaniem nie ma w tym utworze złości czy goryczy. Raczej wpadasz po prostu w ten wir absurdu, który się dzieje i po prostu go komentujesz. Tak, a nawet może opowiadam po prostu. Tak, to wręcz powiedziałbym, że jest to rodzaj strumienia świadomości. Ja pisałem tę piosenkę w pandemii oczywiście. I pisałem tekst jeszcze w ogóle, abstrahując od jakiejkolwiek muzyki. Po prostu usiadłem któregoś dnia i zapisałem może, żeby samemu nie zwariować od tego wszystkiego, co się wokół działo. Już ktoś mi tam mówił, że to jest antyszczepionkowa piosenka. Nie, zupełnie nie. To jest po prostu zapis tamtych dni, tak jak ja je wtedy odczuwałem. To oczywiście jest i trochę strachu może i właśnie absurdu i złości. Pozostaje powiedzieć dziękuję. Pablo Paavo był gościem Trójki. To ja dziękuję za zaproszenie. Oczywiście jutro będzie już dostępna prawdopodobnie na streamingach, żeby sobie można było całość posłuchać. A tymczasem jeszcze wykorzystując czas, chciałem nawiązać do do audycji tydzień temu. Ostatniej półperfekcyjnej płyty. A za tydzień zespół Baim zagra państwu Summertime. Tym hasłem zakończyłem w tamtym tygodniu właśnie audycję półperfekcyjnej płyty, ponieważ gościem był Artur Andrus. No i zważywszy na to, że tydzień minął, to teraz zespół Baim zagra państwu Summertime. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski, Pablo Paavo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Po godzinie 20:00 Klub Trójki i Krzysztof Łoniewski. Miłego słuchania. Mocniejsza jest od skarbu. Obiecaj mi,